ปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเดวสีตาสปฏิกาตายะอุณหาสปฏิกาตายะดังสมกสวาตาสปสิริงสปสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวะเดวะอุตุบริสยวิโนระนังปฏิสันลานารามาทัง